أهل السنة والجمعان هم مستقل اختلاف موجود للتعبير إيمان وسلوك الإيمان بخاري كذلك وهو قول وفعل محدثين قائلا الإيمان معرفة من قلب وإقرار من لسان وعمل بالأركان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و متکلمین عمر ایمان هو التصدیق بالقلب والاقرار باللسان شرط لاجراء الاحکام والعمل بالارکان نتیجۃ التصدیق و ثمرۃ الایمان حالا اینا کاشتن این مذاهب چی هر یکی نظریه در یه مورده مختلف هم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باره الى دو اعتراض نوزیدن چی بازی اگر آتا آنی حیثیت دشکنی تو یہ معبر ہے یکی شیخ امام آزم صاحب رحمت اللہ علیہ بعضی حضرات مرجعی قرار جاتا مرجعی مذہب شمائش کو دیما کر آنشان کے معتقدر آنک بعد زمان کلمہ معرفت ہیں حاصل بودنا دیگر میں طاعت پائے گئی لن تو میں معصیت ضرر دمکل ہے بلبر امام صاحب رحمت اللہ علیہ الزام ارجاع غیر سہنی ارجاع الزام بیجائی ہے پرچک مرجعہ نزدیک محققین دو گروہ ہیں جب مرجعی ہم مرجعی معلی آیا اصلا قائلہ کہ کلی عمل ضرورت ہے جس سے انسانی کی کلمات معرفت حاصل ہو بس یہ عمل ضرورت ہے یہ کلی عمل عام در ہیچ حساب میں نہیں آیا یک مرجع یک گروہ ہمانا کہ آیا کہ اہل سنت آیا نبشن کہ عمل تاسی اعتبار ہے قابل اعتماد عمل در اسلام آئی مهم میں ہم البتہ جز ایمان ہے یعنی معلاش ہے کہ ایمان بسیطی آئی کسی مرکبی نہیں کہ عمل کی جز ایمان البتہ شرط اجراء احکام در دنیا اقرار من لسان و عمل غیر ذلک ولی آئی کسی جز ایمان نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چونکہ ہم یہ قولی قائل ہیں بعضی آئیہ مرجعہ گوشتا یہ ارجاع دونی قسم شی خود اہل سنت ارجاع ہے ارجاع نہیں کہ ارجاع باطل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مطلقاً مرجئه گوشتا مرجئه گوشتا آیا آیا اشتباه کتا که این ارجائه چونک آیا ما هم دیگر تمیز نداتا امتیاز نمیتا که ارجاء دو کسمه یا کسمی آنیه یا کسمی اشیم و یا کسم اهل سنت بسیار همی اکیده قائلان چونچ متکلمین کل قائلان همی اکیده عمل کا سعی اعتبار هست آئی مهمی چیزی البتہ کہ اس نے آئیا جز ایمان قرار دے کہ ایمانی جز نہیں ممکن ہے وقت شما سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی غنیہ بچارے شما ہمیں کامل بندی کہ علامہ آوازہ امام ابو حنیفہ مرجعہ وشتہ بل ممکن ہے اکباری آوازی مرجعی نظر بچہمی مرجعی اہل سنت بیتا یا ہمہ مرجعی باطل بیتا ہرچی بیتا چبی آوازی ہم معذور بیتا آئی ہم متوجہ نہیں بیتا ہی مسئلہ ہی مگف ہوئے ہیں تفصیلات امام صاحب از کجا مرجعی شبارے ہیں اہل سنت خود ایک روح مرجعی دارا دونی اعتراضی بر امام صاحب رحمت اللہ علیہ شکتا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایمان تعریفہ بلبز معرفت کتا چرا کہ قول واضحہ گوشتی یعنی ایمان هو المعرفت ان اعتراض واجشی ہیں کہ معرفت اختیاری ہمی غیر اختیاری ہمی ہم چک شما دیما عشقو وقتی که معرفت کسی غیر اختیاری بودتن کن اور آوازی کسی ظاہر ہے کہ تصدیق قلبی بندگی نبو ودا البتہ معرفت اختیاری توکا کسی ودا تصدیق قلبی ہم گندگی دی بل معرفت کے غیر اختیاری بھی آئی تہا کسی تصدیقی نہیں سے مرسو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایمان تعریف کتک ہوا المعرفت یہ اعتراضی جہت و شہد پہمیل جانا کہ ان محلہ پشیق امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مدنی ایمان تصدیق قلبی نام خدا دیکھ جہاں تعریف کہا کہ ایمان هو المعرفہ ادھوی لفظ نتیز مظاہرہ پرچک معرفت آمین لفظی اختیاری غیر اختیاری سر اطلاقی اگر معرفت غیر اختیاری بھی ظاہر شی تصدیق کی اگر معرفت اختیاری بھی چرا آئی تصدیق گونا جمعی بل چرا آجم بھی معرفت لفظ عموماً گوشتا چی جواب ہمشی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرت چرا معرفت گفتنا کہ تصدیق ہے چونکہ معرفت تصدیق موقوف علیہ جب بری تا انسانا معرفت حاصل نبی تصدیق نہیں ہے خود تصدیق حسنی آئی موقوف علیہ حسنی معرفت خود تا موقوف علیہ تصدیق ہے جب بری انسان بری چیزی معرفت حاصل کا آشنائی حاصل کا نو کم کم آئی سرا اعتماد پیدا کا تصدیق پیدا آئی تصدیق ہما بھاگی حاصل بھی کہ معرفت یا بری حاصل بھی شمائی جانبان کمکاؤں آئیے تصدیق پیدا آئیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رحم یہ جاگہ ہمشن کی معرفت چھ تصدیق ہے مقدمات ہیں چاہیے تنبیدات ہیں کس با از ذریعہ معرفت انسان رفتہ رفتہ با تصدیق رسید وہ ہم یہ کلمہ ایمانا بلبز معرفت یاد کرنا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کلام چوکہ موجود ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ کلام تہا موجود ہے علامہ شہرستانیہ چھے امام الحرمین اہم نقل کرتا کہ آئی ہم قائل بہمی کلمائیں تو لبز معرفت استعمال کرتا بلکہ چھو خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ و حضرت علی دینا ہمیں لگ موجود ہیں باقاعدہ کہ آیام ایمان لفظ معرفت باشتا اگر امام ابو حنیفہ باشتا ہمچی ملامتی داری بکلی آوازہ اندروں این تصدیقہ بلفظ ایمان بلفظ معرفت یاد کتا یعنی چمی لحاظش ہم یاد کتا کہ ما جواب دا کر اب مقدمہ اندر حقیقتا کر سہمت تصدیق ہے دومی جوابیشی حمدہ تعالیٰ کر ہر جگہ ہے کہ واجہاں ایمان آبا لفظ معرفہ معرفتہ یاد کتا وہ مقصودش ہما معرفت ہیں کہ بعد دلائلہ کامل ہیں کہ اہل عرفان کائنہ ہما معرفت مراد ہیں ظاہر ایک آمر معرفت کہ بعد دلائلہ با عرفانی حیثیت ثابت بھی آئی این ایمان بالکل خوب حالا اذا ہما مسائل جدیب کی آئے گا دیئے مسئلے یا جملے ای مسائل ہمشک آیا تقلید ایمان تقلیدی ایمان تقلیدی آئی کہ حصے معتبر ہیں یا معتبر نہیں ایمان اصلا نزدیک علماء دو قسم ہے ایمان استدلالی ایمان تقلیدی خانہ صوفیان سیمی ہم ہستے ایمان کشفی بل خلاصہ نزدیک اہل شریعت ایمان انشاء میں دو قسم ایمان تقلیدی ایمان استدلالی ایمان تقلیدی ہمشی نامے کے یک شخصی آئی ہمیں چکتا کہ میں مومنی ہوں پرچہ محبت مومنی ہے ہمیں لہذا کہ من پہل ہم مسلمانی مومنی بیتا پیر ہوگا میں مسلمانی بیتا من دیکھا ہمیں نظر ہوں من پیر ہوگا میں مسلمان بیتا ہے مومن میں ہم مومنی ہوں بھائی را میں چی ایمانی آرتا آئی ایمانی آرتا بھائی ایمانی آرتا شی نام کرنے ایمان تقلیلی شی چوت آبایا و اجدایا یا شی دیگران نکل کن آن مومن بیتا ہے اللہ مومن ایمان استدلالی ہمشی ایک آیوت علمی حکموت علم بطور دلیل و دلائل ایمان تواند کچی بکن ثابت ثابت بکن با ای دلیلہ ایمان ثابت با ای دلیلہ ایمان ثابت با ای دلیلہ ایمان ثابت شنام کنا ایمان استدلالی ادا کہا سے بحث یہاں نزدیک محدثین فقہا کہ آیا ایمان دوی قسمانہ در باب ایمان اعتبار ہستے ہیں یا نہ تنہا یا قسمی چطور معتزلی نزدیکا ایمان تقلیدی اصلا معتبر نہیں معتزلہ قائلا کہ اگر ایک شخص بوشی دوستی کنه تو مومن هایی گوشتی بله من مومن و پرشه کشم این پیز مومن بود تا پیرو کشیم مومن هایی درده نجده کافر آن نزده که ایمان تقلیدی هیه ته باری نداره موتنلی نزده و همین قول که ایمان تقلیدی غیر معتبره بعضی شیخ ابوالحسن اشعری نیمه هم نسبت کتاب بله صحیح نه جمهور اهل سنت و محققین آیان قائلند ایمان استدلالی اگرچه افضلیم بل ایمان تقلیدی هم معتبریم بلکه عوام الناس بیشاره چه استدلالی زانه بلوچی کوها جنگلی نشته مسلمانی که جسره تبابا چه وقت چونه مرچیه شما مسلمانی مومنی ہے مومنی ہوں تو چطور مومن مسلمان ہے مشمن دیکھ چیزی نگانم اللہ آن باشتا تو اسلامی ہے ایمانی ہے یا من پیچ بیرکان من نیستا بھی چرا چیزا لیکن نرفت کل مرد شرع قادم سبی یہ نمان تلی آفتان ایمان تحقیقی تشہی ایمان استدلالی تشہی آئی استدلالی نگان لہذا جمہور اہل سنت قائلات ایمان تقلیدی ہم نزد خدا معتبر ہیں اگرچہ ایمان استدلالی درجہ مستر باستر از ایمان استدلالی ایمان کشفی انگا بالاتے ہیں بل دعا معتبر ہیں اللہ تعالی دربارہ کسی ایمان تقلیدی یا ہم معتبر ایمان یا مسلمان بشردی و آیا که هستن قیامتا نجات امیدها هست او تک اخلاص داری خوب حالا اداد هستن متوجه بیک شما عشق و تعریف توکا که محدثین نزدیکا برای ایمان واسطہ کہتے ہیں آیام بیان کو کہ ایمان چند دوست کرانا صحیح ہے آیام کو کہ ایمان کہتے ہیں یکی قینام ہم تصدیق دیگہ ہم دیگہ تو ہم صحیح چیزہ پانک آیام کہتے ہیں شاہ ایمان اجزائیت جزہ ایمان شطر ایمانتا شرط نمبر شطر حالا اذا قسم متوجه بھی ہمیں محدثین دلائل در این مورد کہ ایمان اعمال ایمانی جزء ام دلائل شیان چه دلیل پیش کنن ای حضرات و عادل طرف که نمانم آنچه جواب دهن در این مورد خلاصه محدثین رحمهم الله تعالی در مورد این مسئلہ یہ کہ ایمان کا سے اعمال جز ایمان ہے آیانا ادا شش دلیل ہے اولین دلیل یہ حضرات ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مرفوعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کو کہ واجہ فرمائش کو کہ الایمان بضع و ستون شعبتا والحیاء شعبت من الایمان حالا اذا تصریح ہے کہ الایمان بضع و ستون شعبتا ایمان کا سے شست خردی شاخ شاخ آن یاد دلیلی همشه میشاید معلومی که ایمان شست خوردی شاخ موجوده شست خوردی شاخ در چیه آمر آمان هم من حدیث تو کم مشکوه که فلان چیزی فلان گوشت الحیا شبتون من ایمان الحیا هم تستی چیه آمر آمر پیدا دیگر تو یاد دلیلی آواجه نمشه چنی حدیث هم معلوم بی که ایمان شاخه ها هست شاخه ها که چیان جز شما دومی دلیلی آیانی وفد عبدالقیسی حدیثی حدیث وفد عبدالقیس هم که مشکات اشما وانتا او دا وفد عبدالقیس کیاد وادا گوشتی امرهم بالایمان بالله وحده وادا ان امرکو بپنچی دا پنچی چیز همشان داشت امرهم بالایمان بالله وحده قالا تدرون من ایمان بالله وحده قالوا الله ورسوله عالم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤتوا من المغنم الخمس من حديثا بظاهرا معلوم لكن عن حضرة صلى الله عليه وسلم إيمان إيه فان جزء بيان كتاك يكي لا إله إلا الله يكي إقام الصلاة يكي إيتاء الزكاة يكي صوم رمضان يكي غنیمت خمسے در کرے دلیل ہم کہتے ہیں چندر ایمانی شاہی قرار داتا ہوں واجہ تصریحاً واجہ فرمائش کو کہ مل ایمان باللہ شمازدان یا تدرون مل ایمان باللہ نویت توجی داک آئی کہتے شہادت اللہ الہی اقام الصلاة ایتاء الزکاة سیام رمضان توتو من المغنون الخمس یہ بتا ہوں دومی دلیل احضرات ہمشین کی حدیث ہم دلالت کا حدیث وفد عبدالقیس ہم دلالت کا کہ ایمانا شاخه ها هست هست این شاخه دیشی اما حوال از دار سیمی دلیل آنی حضرت عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنهای حدیث ہیں احادیث تو کا یہ جملہ ہے تک ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا و اگر وہ کامل ایمان مؤمنان تہا کامل ایمان ترین شخص ہم آئیے کہ آئیے اخلاق بہترین اخلاق ملن اذا اکمل گو جزا معلوم ہے مؤمنانی بے اعتبار اعمالا باقی ایمان کامل تر بھی باقی ناقص یہاں معلوم کا دلت ہم اجزان چارم دلیل حضراتی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیگر روایتی ہم بہمی معنائے کہ یہ حدیث حضرت عائشہ پنجم دلیل آواجہان حضرت ابو امامی روایت ہیں او دا ہم کہتے واجب ان المزازت من الایمان ان المزازت من الایمان سادگی ہم چی ایمانی جز آن یلی جز این شمر شمار کو واجہ سادگی ہم چی آمان ششم دلیل آنی حدیث شفاعت ہیں حدیث شفاعت تو کہا مذکور ہیں کہ انساناں در جہنم کریے چگوان گناہ گاراں اللہ تعالی وحدی دستور داں کہ پیغمبران شفاعت کنان درش کنان لہتی دلان تہا بقدر یک دانے ذرت ایمان ہا یکی دل کیوکا بقدر ذرہ ایمان ہا یکی دل کیوکا مزم بزمی ایمانی ہا چود معلوم ایمان عجب اللہ موجود ہے جزئی میں سے بسیار ہم کلی دلی یہ اجزاء چکے پیدا نہ چی اعمال پیدا ہے بہتا خلاصہ یہ واضحانی کہ ہستے محدثین دلائل ہمیں شش دلیلہ آنی کبھی ترین کے آیان بعشاء افتخار متکلمین و آن حضرات ایک آیان ایمانا بگو اعمالا جز ایمان قرار ندن آقای امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ و متکلم نیتا بلے حالا آواجہانی کل ای دلائل ایک آن بیان کتا آن ادال یا کلی جواب یک جوابی شیدی ہے کہ برای یہ اعمال اقواجہ عملانی نام ہر جا بنام ایمان یاد فرمائیں تا یہ اطلاق ایمان بر یہ اعمال مجازن حقیقتا نہیں بلے چونکہ اعمال از ایمان مختزیاتا کمی لہذا آنا لفظ ایمان با آن اطلاق کنگ بودی در حقیقتا ایمان هوا تصدیقی و ای حادث هرچ آمالا با لفظ ایمان یاد کنگ بود ای اطلاق اطلاق مجازی شمار حقیقی نه شاید که این جواب دومی جواب از دای محل تها که اعمال ایمان بشد چنین لحاظ ہیں کہ چمی آیا ایمان آثار توابع انتی چونکہ آیا از توابع ایمان از آثار ایمان قائدہ ہمشنگ بسا وقت شیئے اطلاق با آئی کہ ہوا اثر سراہم اطلاقی کنا آئی بہم آئیے کہ ہستے ہونا تابعی سرا ہم آئی اطلاع کرنے بھی تو لہذا یہ اطلاع لینا بہمی خاطر کرنے ہوتا ہے ملتا مثلا تصور کا آفتاب خورشید ہے خورشید کا حسن دو چیز ہیں یکی آئیے ہمیں نور ہیں یکی آئیے ہمیں قرص ہیں کہ ہمیں قرص ایک نور دار ہیں ہمیں اتحا نور اللہ پہلا بل بسا وقت اما قرص آفتا با ہم شمس گوشن آئی دور ہم گوشن چی شمس چی نام ہم خورشیدی آئی نام ہم خورشیدی باوجود ایک قرص تا خورشیدی نہیں بکلی بلکہ آئی کہتن تاریخ ہم چکے نور در رانی آچی بھی تہار بشما جس طرح ماہی نور در بسیا تاری آدگان چو دیگه خورسا نوریتی نیست مکلی بلکه هم آی سرا که اعتراض بیدی شمس همار فهمتو لما هر بلان سرا اتنه اعتراض بر خورسا مجازی حقیقی بهما نوریتی آید خوب حالا متکلمین دلائل چیم برای جزئیت این علم جزئیتا متکلمین در این مورد هم عبود المواران کلیب ده دلیلی دارند که اعمال جز ایمان نه آیا به اشیاء ده دلیلی دارند از قرآن و حدیث هر جا دلیل اول ای حضرات که هست متکلمینی از قرآن کریم یہ آیہ کریمہ دو امثال آئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن اذا چطو استدلالکنا آئے استدلالکنا کہ اما من آمن معطوف علیہ وعاطفہ عمل صالحا معطوف بر معطوف علیہ این نحوی قاعده زبردستی که معطوف معطوف علیه حکم متغایر این معانی حکم متغایر بودن در بین معطوف معطوف علیه یکی از شروط نحوی شمار عربیت ہے تو این بدا معلوم که آمنه دیگه چیزی عمل صالح دیگه چیزی کشی معطوفی آئی معطوف علیه ما قاعده اطفا معطوف معطوف علیه باید چیه من مغایر معلوم که آغیره یا غیر ما قاعده این دلیل این بدا معلوم که عمل ایمان جزء نه ممکنه که آئی تعویم ممکنه که آئی سمره بلکه آئیے جوز ہے نہیں اگر نہ عطف ضرورت نہیں سب کلی عطف یا بہمی حکمتا و امثال شی بسیار اندر قرآن پاک تو کا فاما من تاب و آمن و عمل صالحا فاسا یکون من المفنین و بشر الذین آمن و عمل صالحات ان لهم جنات تجری ہر جگہ کی حد ایمان عمل صالح با کہتے ہوئی با عطف یا در میان آکاس برای مغایرت در آسان امام راضی رحمت اللہ علیہ کو واجوت پکائی شافعی دروی تفسیر تمامی تفسیر ہر جک ایرولی آیات حتی کن گشتی آیات تمام امام وحید یہی تائید کرنے قرآن پاک ہے و ہم یہ کلمہ ہم اعتراف کن کہ حق ہمشی ہے کہ ایمان و عمل صالح مغایر ہیں یک چیزی نہ امام نزالی رحمت اللہ راضی رحمت اللہ علیہ نگر ہمشین کرنا خوب ایب یک آیتی ہم دلیل بود دومی دلیل آنی دومی آیت قرآن پاک تہا ہمشین کرنا ہر آیتی کے در آنی تہا اللہ جل علا شانہ عمل ایمان شرط عمل کتا یعنی مانتی کہ ایمان اعتبار کر عمل اعتبار کردن کس شرط ہمشی کہ ایمان دار بھی آئی یعنی مانتی ہے کہ برای عمل واسطہ ایمان بودن چی شرط شرط کہ بی ایمان عمل در بنا نوا کلام اللہ خود ہرچ آیتی کہ در ایمان دی حضرت بھی حضرات چی در دلیل مثلا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ہر کسی ایک عمل بکن چھ صالح عملان مردینی بھی جنینی در حالت ایک آئی مومنی بھی والیرونی حکم نعید بچا مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اِمَنْ شَرْتِيَ اِمَنْتَ یہ عمل صالح از ذکر و انسا امالتها کسی امالتها من شرطی امالتها و هو مؤمن امالتها لفظ ایمان عمل کسی واسطہ ایمان شرط بنائی امالتها اگر ایمان اگر مگا عمل صالح بکن بشرطی کہ چی بی این ایمان دار بی این اوک عمل صالح در بی در دوا الہی آشارت جزا مراد ہے یعنی بے اعتبار حکم آئینا چوی لبز مومن کہتے ہیں ایماندار بودن شرط برای کہ عمل سال سالک چنہا خلاوان برمانی کسی کہ آئی عمل بکن صالحیم مردی بی یا زنی بی در حالت ایک آئی مومن بشرط ایک آکے بی مومن معلوم بھی کہ وقتی که ایمان شرط برای عملا شرط دیگه چیزی مشروط دیگه چیزی شرط مشروط هیچ زمانی یک بتنه نکه نماز و وضو با هم بگر متوجه بودی وضو شرط که این نمر نماز هر هیچ بر یک بتنه نکن شرط مشروط با هم بگر جوان جدا آزمان و امثال ای آیت هم دیگه بسیار موجود در قرآن کریم سیمی دلیل شانی هم از قرآن پاک الله فرمانی یا ایوها الذین آمنوا توبوا الالله توبتا نسوحا توبه که عمل فضل اول گوش کسی آمنوا شما ایمان یارتا توبہ بکنی بجانب اللہ تعالی توبہ نسوح توبہ کئی ہے عمل عملی معلوم ہے کہ ایمان یارگا بعد نو توبہ ضرورت ہم حسن معلوم ہے کہ آچیز یہ کہ اگر واقعی توبہ ایمان جز بکی عمل ایمان جز بکی عمل ایمان جز بکی توبہ ہی ہونے اٹھتے ہیں ایمان وچی اکافر کافی ہے معلوم ہے کہ مستقل ہے چاروں میں دلیل یہ حضرات ہے یہ آیہ کریم ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے کسانی کہ شما ایمان یارتا ہے بترسی چھ خدایا و ببیر صادقا تقوی اتقوا اللہ تقوی کئی عمل عملی بعد از ایمان دستور لک اتقوا اللہ معلوم کہ تقوی دیگه ایمان دیگه دیگه دائم پنجم دلیلی حضرات کہتے ہیں اولئک کتب فی قلوبهم الایمان یا مثلا وقلبه مطمئن من ایمان قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ولما يدخل الايمان في قلوبهم ابن دنب شاعری محل انتہا درستی جہاں ایمان محل کی قرار دا قلب ظاہر ہے کہ قلب ہوا چیزی تو آئی محل ایمان دا اللہ تعالیٰ وقتی کہ آئی قرار دا معلوم ہے کہ تصدیق محل ہم قلب ہیں عمر محل قلب دا عمر بدفنی بدفنی بآزائی بجوار جواری بقائد اسلام خلاصہ ششم جلیل آئین ہے ہمشہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک فرمانی کہ اے آکسانی کہ شما ایمان یارتا بغیرش آمین ایمان بیاری دو مرتبہ معلوم ہے کہ اگر ایمان واقعی آئی کہ حسین از عمل جوز بوتی آدگرا و این محلی تا ضرور مرتبه ایمان یاده گه لفظ ضروری بزرکن ضرور ایمان ایمان همشه ایت آمینو این معنی چه که همه ایمان کرا ادامه ادامه بده یعنی همه عمل ادامه نه همه عمل ایک شما ایمان اختیار کتا همه اعمال بادا دی نوکتی که ایمان بسیطی و یک مرتبه ایت تصدیق قلبی گنده گوا گنده گنده بو ایت تکرار ضرورتی نیستی ملا تکرار چکه ایت چه عام اعمال بھی کہ آئی ترقی بیں آئی تابع بیں آئی سمرے بیں آئی گرم على هذا القياس هفتم دنياني فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وذا كفر ايمان مقابلكم ظاهر کہ کفر ہم انکار قلبی نامے یا انکار لسانی برائے ایمان ہے مزد نکیز پیشیے و ایمان ہم آئیے کہ اس سے زد نکیز ہیں معلوم کہ ہم چکے کفر تقدیم بقلب ایمان ہے کہ اس سے تصدیق باقر خل باقر از این همه که از حدیث روشنتن واضحتن دلیلانی هشتن دلیل حضرت جبریل حدیثم شما مشکات تا اول وانتا آئی واضح واضح دلیل خود واضح حضرت جبریل کو دوست کند واضح عمل تاک مل ایمان واضح ایمان ردیف دورا بای بیان کند ایمان همچن که ایمان داری با اللہ و ملائکہ و کتب فلان ایام الاخر هداف آئی جوستگان کریم من اسلام انت شهد اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد رسول اللہ و توت الزکاة بسیم رمضان و تحج البیت وششان اسلام ادرو افعال کرار دا ایمان ادرو و اعتقاد زیاد قلبی کرار دا بلکل هداف لارک سائل کہنستے ہم جبریل بیان کرو واجہی بھل تابدہ تحضیح کرو ہم جبریل انتم من الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر تمام قلبي چیز ما قاعده و انا درست قاعده قلبي تصديقات و شان قاعده در اعمال ظاهرا چیز جواره انجام گنا شان جدا کو دان جو دے جدا کو معلوم کہ ایمان کا سے ائی سواد اعمال ہے اعمال البتہ ہو کہ سمرایان تابعان پرانن شدات اس انکار نہم دلیل محل تائی واجہانی حدیث حضرت اسامہ حدیث حضرت اسامہ اشیاء کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ در ایک میدان یا بایا کافر درگیر بوتن و بارو بوتن اور ہما حضرت اسامہ حملہ کو بکافرہ در این واجی حملی وقتا کافرہ و لا الہ الا اللہ بر واجہ جات شمسیرا و مردکار مرد اور وقتی پانگار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ واجہ تو پرچے وقتی لا الہ الا اللہ واجہ تو پرچے کو جائے یہاں قیامتا لا الہ الا اللہ جواب چی دے لا الہ الا اللہ تو احتجاج کھا کہ من احترام لکھتا واجہ دیکھ اوزر نبو حضرت اسامہ گوشت یا رسول اللہ من گمان کرو کہ یہ مرد کسی بھی دل ایمان ہے اور تک اہلی زمانی ایمانیت ہو نوٹتی کہ من بل نجات حاصل کرو شمشیر دپا فمی لحاظ ای کرنی بار واجہ ناراحت بوشت افلا شق اکتا من قلب شد چرا تو ای مرد دلہ اور کب کتن تشار تھی ہماری دلی تہاو کی تصدیق ہستا یا نیست نیست دکھو کوئی وہ دسراحت ہے کہ چلی واجہ پرمایش کو کھمی لا الہ الا اللہ کہی باشتشی خود ہما تصدیق قلبی نیشے نشانی کہ اقرار بلسان چلیش ہما شرط ہما تصدیق ظاہر کرنے گے موقع اللہ ان مانا ایمان واجہ چی کرار دا قلبی افلا شکاکتا قلب قلب مانا چی کہ ای تصدیق ایمان در قلب تا گواہی دے کے آئی مومن نمیتا ناک آئی محل اوئی نمیتا ای ظاہران اشی کائی دا لا الہ الا بشتا ای اسلام بوتا عمل ایتر ہے اعتراض بوتا دلیل ہے کہ ای عمل ہم دگری و تصدیق جن دو دگری اگر نا واجہ آئی الزام نہ کر نکو ایمال دہومی دلیل کہ حضرت سیدہ یعنی مولدک یہ کنیز یہ واقعی حدیث توقع ہمی حتی آئی مسند احمد آیا رتا کو آجہا ہماری جس کو ہما مولدکا بیچارہ گا گوشتی کے تو شاہدی دے کہ لا الہ الا اللہ گوشت بلے یا رسول اللہ گوشتی تشہدو عنی تشہدین عنی رسول اللہ گوشت بلے وشتی اتومنین بالباسی بعد الموت قالت نام قال آتک بچا یہ واجہ کہتے ہیں ملتا ہے موعدہ کہتے ہیں بچے گئے تو شاہدی دے کہ مخدر رسول و عمش بلے اللہ الہ الا اللہ من کو شہد فلان کو شہد دیگر شاہدروں الفاظ چیز عمل فلا ہم واجی جس کہ اتومنو بالباس بادل موت معلوم کا ایمان اصلا ہما قلب قلب ہما اعتماد ہے اعتقاد ہے ہما تصدیق ہما قائل بہر حالی دلائل متکلمینہ یہ دلائل موجود ہیں کہ ان نزدیکہ کہتے ہیں ایمان با عمل صالح آدھگر کہتے ہیں شام با ہمدگر امتیاز دارا و خلاصہ ادا یک مثالی ہم شما بفہمنے کے یہ واجہان در یک مثالی ان مذہب ہم روشن ہیں مثلا متکلمین نظریہ اعمال چبی آیا شاخ تصدیق اصل ہے اور مثال اسی ہے کہ مثلا تصور کہے دے کہ درختی ہے حالا یہ درخت کناری لحظ سے کناری کشتہ ہے کنارا ریشہ ہے داخل یک تنہ بزرگی ہم دحسنی در خارجہ یہ تنہ دارائے شاخ خائن برگهای، چیزهای، شما زندگی ها متکلمی نگوشن که اصل چیزی ایمان مثل همه ریشه مثل همه ریش، ریشه دوله ایمان، هوای دوله در زیر خاک هم مخفی هم چکار در قلب هم مخفی هم باقی یه تنه درخته، لام و شاه و تمام شاه و چی شماره شاه و یه فره شما شماره متواجد کی چاوک اصل نہ جز ہی نہ بلکہ اصل اصل کہیں ہم ریش ریش و شان و ماری شیا و بسته تاب تاب انتی آیه آم و الهمی دولا ایمان اصل قلب چی تاب تاب آیان بشن نه ایمان که هستیم به منظره شیه که این درخت ریشه هم فدا تنه یه تنه با ریشه وصل با کائنه آن شاخ لنبان با همی تنه ها چیه وصل وصل هم این آن شاخ لنبان شی جز هم شی آیه جز جز هم آن مثال چیه آن سه چیز قائل هم آن شاخ دو چیز قائل هم بکنه که اول بجاروت هستم بلی اصل ایمان کسته و تصدیق قلبی نامه نزدیک باشه یک بحث مهمی که خود امام بخاری اول یاگی ولا بل ما پیسر آئی توضیح دیں کل نیاز چندہ موانی آکے زیادتی کمی ایمان ایمان زیادت کمی یا نیبر حل یزیدو آیا القصو یا لا یزیدو ولا یا القصو چطوری ایمان حیثیت چی ایمان زیادتی و نقصان قبول لکن یا نکن حالا ادام متوجه دیم ادام نظریات مختلف هم کابره یک گروه قائلان که ایمان آیی کس لا یزیدو ولا ینقصو یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ و لگے متکلمین گروہی لگے بسیاری ہمیں نظریہ جلتا ہے ایمان توکا کمی زیادتی نبی لا یزید ورا لا نقص جمہور اشاعرہ و ائمہ ثلاثہ و داؤد زاہری و محدثین آن نزدیک ایمان و یزید و ینقص متوجه بودی؟ خوب امام مالک یک قولی حضرت که از ایمان یزید و ولا ینقص امام مالک از یک قولی هست که از ایمان یزید و ولا ینقص یہ صحیح مسلک آنگیز دیکھ مسلک نہیں یعنی ایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان یزید و ینقص، ایمان یزید ولا ینقص. مطلب امام مالک یک مشهور قول همان یک یزید و ینقص، این مثل راست همان. حالا یہ بحث بنیاد چی احساس چی نشی یہ واضحان یہ بحث حتما یک احساس یہ احساس چی ہے کہ مسئلے تا اختلاف نہیں بلے احساس اسی ہے کہ ہر کسی از علماء کا قائل ہے کہ ایمان بسیط ہے ایمان کہے بس بسیط ہے قل آئی لا یزید ولا ینقص بسیطا جوزنی بسیط یزید و یعنی قصور نازم آیان تو بشاید یزید و یعنی قصور شنی درشید و ایمان که مرکب یزید و یعنی قصور همی جوز هم داری درستی هست خلاصه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گوست گروه ای حضرات دارای همین ذریعه که ایمان بسیطی آوازان قائلان کہ ایمان کا حسن نہ آئی مرکبی شمار ہیں چمی لہذا حریہ کے نظریے ضرورت رکھتے امام صاحب قولا علامہ ابو منصور بغدادی تصریحاً نقل جنگ واجہ گو علی ایمان لا يتبعض ولا يزید ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه یہ ہمیں مذاہب توضیح البتہ اسی کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ و امثال آئی قائلک الایمان لا یزید ولا ینقص یہ بظاہراً اکثر آیات خلاف معلوم نہیں چکے امام بخاری بیان کا شمار دینی میں بعض کی حکام سے نزدیک ہیں ہاشم ادرس حالا ای کلمی معنی کہ لا یزید و لا ینقصو باوجود ای آیات کے زیادتی ہے بیان کرنا ای احادیث کی زیادتی ہے بیان کرنا تو ای معنی چی کہ لا یزید و لا ینقصو چرا واجہ ای کلمہ زیادتی نقصان انکار کرنے چی جواب شنگ بلے امام اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ آوازہ فرمانی کہ ایمان دو قسم دو شعبے دار ایمان دو قسمت داری دو شعبے دار یکی ایمان آیا کس ایمان معلی کنم دومی نامی تی ایمان کامل ایمان مطلق ایمان علی الاطلاق معلی با عین توجیه این همه ایمانی که انسان را قسم بلند کن پروازی دن آیا قسم به انتهای بارت رسانی چی نام کنه ایمان معلی ایمان کامل ایمان مطلق ایمان علی الاطلاق دومی قسم ایمان قسم ایمان منجی منجی یہ نجات دہندہ حالا ایک امام صاحب آئیے ہم خیالات قائلان کہ ایمان آئی کمی و زیادتی نبی در مرتبہ منجی در مرتبہ کے منجی نہیں در مرتبہ مولی در مرتبہ مولی آئی کا حسن منتحہ زیادتی نقصان و ہمہ چیزیں خبر قبول لکھا بل در مرتبہ منجی قبول لکھا حالا ان متوجہ دیکھ منجی کجائی مولی ایمان مولی ہماری نام کنا کہ انسان آئی ایمان کاملی حسن عمل کن عبادات کن بندگی کن آدگر کن عمل اسی ظاہر ہے کہ الہی محل تحشیر زیادتی پیدا ہے اگر مکانتے نقص پیدا ہے مکانتے زیادتی پیدا ہے ایمان منجی ہما درجہ ایمان کچھ آئی یا کم تر نبی ہے بل ایمان منجی چرا بشان ہمیں ایمان اگر بقادر یا کہ ذرہی کہ کم ممکن بل بینی در مرد دلے تو کاش انسان یا بری چی دوزخا چیئے کن نج نجات دانت ختمہ انسان اگر ایمان یا ذرائی کی در قلبی چی بیائی نج نجات حاصل کن چکا حدیث مبارکہ موجود ہے پروردگار عالم قیامت دستور دن جبریلا کتن برو بچار اگر یک بنده دلا تمشان به دوزخ برای بود دکن ادنا ادنا ادنا ذره ایمان چی هست نور بوده آیه چی دوزخ در تنی جن این ایمان منجی هوا درده که مثل مثلا تصور کن با فکر بجنه که بقدر ارزونی دانگا هم کم تر کم تر دانه ارزونا هم کم تر دانه ذره ها و همین ذره ها هم بلکه کمتر کمتر ایمان که کنم ایمان منجی یعنی همین چکه ایمان هم که به همین اندازه ذره ای بیدی هم آیی چه کار کنم اسی صاحبه چه دوزخه ابدا نیمه نیمه دوزخه بیدی یک روشی حتما آیی چه کنم نیمه نجات دن حدیث سهی دلالت کنم نواجه پر من ایمان که به یه درجه منجیه شی کمی زیادتی کبوله نتفرچه نکم که اگر این ذره ایمان با بکشه کمی بی گروه کفریه که یه هم ظاهره که نو که هیز نبوی نیست ذره اینو ذره و آدم دیگه چیزی نیست که آی تجزیه تحلیل تحلیل بکنه این ذره تو میرو کنه که یه کفریه زیده ایتی اگر مثلا تصور که این ذره یا یہ محل تہا کیسے بالا پر برے محل تہا برجی قرار نگے محل تہا کئی تہا داخل میں مول ہے مولین یہ وغیرہ بکلی یہ معنی ہے امام صاحب لگی کا انہوں واضح پر ہوئی ایمان آ درجہ سے برجی چی کم و بیش نظر نبی رکلی کم نبی کفری ہے کزر دیئے مقالا چلا ہمیں بھی چیزی نہیں ہے شک ہے کفری ہے اگر زیادہ بھی بھی کہا منجیت قرار لگی ہوئی مول ہے مولی تو کا داخل ہے لہذا اسی قبول لکھا بھلے مولی سے اشکالی حسنی قبول لکھا تو لہذا واجی نزدی کا ہرچ آیات احادیث کی زیادتی سر دلالت کنا آم مراد آوازی نزدی کا شان کجا ایمان ہے مول یا آئی انوارا یا سمر سمرات نور یا زیادتی ہیں غیر ذالک یہ اصلا مسئلہ ہے یہ روح مسئلہ ہے ادم توجہ بودتے شما او حدی گروہ نام بخاری جاپان شما احمان کریں کہ چیئے بشیئے خیر خدا علیہ دیگے یک چیز قابل توجہ ہے استثناء فی ایمان جائز ہے یا نہ ای بحثی ہم درمین علماء استثناء فی الایمان مانا چیئے مرگوشی کہ انا مومن انشاء اللہ تعالیٰ چیئے انشاء اللہ استثناء یعنی استثناء بر ایمان جائز ہے یا جائز ہے یہ بحثی بھی رہتی خلاصہ ادام کہتے ہیں مذاہب علماء دو یک گروهی از علماء قائل ہے کہ استثناء در ایمان یعنی یہ دول بگشی کہ انا مومنون انشاء اللہ تعالی اس نزدی کا ایک گروہی قائل ہے کہ استثناء جائز ہے نو خوب ہے نو مفید ہے نو استثناء تو کا مدنی خیر ہے یک جماعتی نظر ہمشی ہمشی قول ہم ائمہ ثلاثہ ہے و از صحابه حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت القمه، ابراهیم بن نخعیه، سفیان ثوریه، سفیان بن عیینه، یحیی بن سعید قطانی، گروه درست نظر همشیه که استثناء در ایمانا جایزه لیکن بشان مومنون انشاءالله تعالی اشکال ندار جماعت دوم قائلن کہ استثناء کنگ جائز نہیں بلکہ مکروہ ہے خلاف اولان مکروہ ہے یہ مذہب اکثر المتکلمین و حنفیہ گمی مذہب عمرہ ہمشی ہیں قول محققین سیمی مذهبی شازی ها آیشی که استثناء و عدم استثناء دیه مساو مساوی ها امام عوضه عوضایی نده تنها بگوشن لبنی گنایی ها خوب حالا اسی مقصد چیه که انا مومنون انشاءالله بگوشه یا بگوشه ستوری احضراتی که آقاینا که انا مومنون انشاءالله به این لحاظ بگوشه خوبه که انسان آخره خاتمه حال نظم این انسان نظم که من خاتمه بخیر بی یا بغیر بی من با ایمان برو از دنیا یا بی ایمان متوجهی تی تو لحاظه این مرد که بگوشی که من مومنی و اگر خدا بلوتی اگر الله بلوتی من با ایمان کشی که دنیا با بلوتی آیی اختیاری بل برای آیا ای وعد گوشی که من مومنی و جزمن آمششی مناسب نه نه چوشی یک نوعی چیه دعوه دعوه ای که متکنی من مومنی و جزمن چه اول بگره تا آخره بل آئی چونکہ مردم ہوئی تاکمت نظام کی چونے بھی انشاءاللہ ہور کرنے بھیجنے کہ آئی علم خدای ہستے انچان جیس سے خوب یہ حضرات کوشش ہیں کہ نا انشاءاللہ ہور مکنے چرا کہ لفظ انشاءاللہ استثناء در ایمان تو کا شک پہلا کا شبہ سے مردے بگوشی فلانی ماں مومن و انشاءاللہ تعالی آئی مشکوک بھی کسی مرشون کی ایمان سراوت بروسانی ہر جگ انشاءاللہ ہر جگ تاہیلی دنے کا شئی بلکہ مسئلہ پر شاک کو صبح ایجی ایجاد کر مردے بگوشی فلانی تو مومنی شو انشاءاللہ ماں مومنی ہوں لیکن انشاءاللہ ایک بانی مردی ایمان سراوت مشکوک ہیں بوش کر رہے ہیں چونی تھی یہ حضرات بسن چونکہ ایمان جزمی یعنی آیا یقینی تسلیمی کاملی بوشی من مومن ہوں اللہ تعالی یوتی اعتقاد مطابق بوشی من با اللہ ایمان یارتا اونکہ من لگا اللہ سوال کنسی نکمر من ایمان یارتا محل چف راست نہ ہو بکلی من شک نہ ہو من شبہ نہ ہو دیگر یہ واجہان بشک اگر انشاءاللہ بیارے یہ محلہ آئی شک پیدا کن شبہ پیدا کن حضر سرک اول اولاتن کی ایمان تو کا جذب بھی تصمیم بھی ہے کاملا مکلی دیگا ہی چی میرے دا خلاصہ یہ دوئی کلمہ انبارہ افا سیمی حضرات ادا حکم بوتے گا آیا ادا قائلا در این محل تحا کے آنشم بلے انسان به اعتبار اشیاک ای الان ایمان یارتا و یقینی ات ایمان سرا انشاءاللہ اشی نلوش بلے انسان به اشیاک در معالا ات واقع نیمگر بشک ما یارتا انشاءاللہ ان به اعتبار ما معالا ات معال حال نظر جا جائے اس صورت اگر دوئے مسئلہ کون چیئے بن جمل؟ جمل بن یعنی اگر انشاءاللہ بیعتبار ہوتی خاتمہ بگشی گنجائش شاہ انشاءاللہ اگر بیعتبار الان بگشی حال حاضر مرئی ایمان تو کسی پیدا شک شبہ شبہ پیدا بھی بیعتبار حالی مگشی بیعتبار معالی بگشی گروہ یہ پیسے رہے کنا ہے دیکھ مسئلہ الہم قابل توجہ آئیشین کہ آیا ایمان و اسلام شان با ہم دیگر چه نسبت داران یک چیزی ہیں یا دو چیز ہیں شان چی داران الہم علماء در ایمان اتحا سہچار کولی ہمی یک گروہ قائل بیتاں کہ ایمان اگر اسلامی درمیان نسبت علاقہ ہستے ہیں ترادف نسبت موجود ترادف معنی شنگ اسلام ہم ایمان ایمان ہم اسلام اسلام لیت گروہ آیا قائلہ کہ درمیان ایمان اسلام نسبت کیا مساوات تساوی منتجانہ لیکن ہے نسبت تساوی نسبت مساوات محدثی نام لیکن ہے نسبت ترادف ترادف یعنی شیمانا چیز کہ اسلام و ایمان ہر دو یک ہے اشان مستدل ای آیت ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرمانی فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین حضرت لوط کے سیاح فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین چاہیے ہمارے لوگ ہیں حضرت لوط ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو مردون نام مومن ہے کو فلا نام مشکہ کو مسلم مسلم ہے کہ ہمارے نام آئے دے معلوم ہو کہ مسلم مومن یا کہ یا طرح دو مومن توجہ شدی لیکن جہاں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلہ توکلو ان کنتم مسلمین فلا ہم مسلمین کہا ہما ان کنتم آمنتم مومنین مراد ہیں ہاں یک قرار جاتا ہے و احادیث ہم یہ واضح دلیل ہے کہ احادیث موجود ہیں کہ واضح ہوا بنی الاسلام على خمس ہیں فلا شہادت اللہ الہ الا اللہ شہادت اللہ الہ الا اللہ تفسیر کو دوائی ہے ایمان ایمان فلان فلان فلان گوشت اولی ہے کہ اسلام بلا کرائی متب پنچا ہے اسلام یا جو دفلا کے قرار ہے ایمان والم کی ایمان اسلام یا کہ یا کہ وہ نہ بلا وابد عبدالقیس حدیث تو کامل دومی گروہی قائلہ کہ نسبت بین الایمان والاسلام نسبت تباین تباین تباین مرے جدائی از ہم دیگر کہیں یا کیا گناہ دیگر رہے جلب کے لیے جد از ہم جدا شن مستدل آیت اندر سورے حجرات جو کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائش کو قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ظاہرین بالکل اسلمنا نہیں اس میں مسلمان بل آمنا نہیں اس میں مومن نہیں اسلم دائی کسیم با قائدہ ولا یہ نسبت تباہی و حدیث جبریل ہم شیئے کن تائی تائید کن قواجہ ایمانیات جدا بیان کن اسلامیات جدا بیان کن و حدیث دیگر ہم یہ حتی شہدت عرض کہ الاسلام علانیت والایمان فی القلب و ذنب صحیح مسئلہ کہ ہم شیئے کن بلے ایمان اسلام درمیان نسبت تداخل تداخل ترادف دیکھ چیزی تداخل دیکھ چیزی تداخل شک ای عمل در تو ہے آیا داخل ہے آ عمل در تحشی داخل ہے ما ہم دیگر مدغا میکی اتحاد آستا ترادف مانا شک ای لفظ جدا ای جدا ای بلا امان مانا ایشی اتصالی ہے تحمدونا تداخل شک ایشی در آی مدغا میں آی در شی تا مدغا مدغا میں آنے قسم ما ہم دیگر قسم یک چیز یہ قرار گفتا گا یعنی معنی شیخ آرم چنین جدائی چیزت معنی یک خلاصہ ادایہ چند حدیث ہم بہمی معنی ہم دلالت کا کان درمیان تداخل ہے حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ واضح فرمائنے کہ ایمان و اسلام ما ہم دیگر تحسن نئے آیام با ہم دیگر بالکل جدائی تباین دارا نئے بالکل آن ترادف دارا نئے بالکل تداخل دارا حضرت نے گفت جو واضح واضح فرمانی کہ اسلام اول اول اسلام بل آخر روکہ بھی ایمان ایمان اول اول ایمان آخر رو به اسلام یعنی اگر چنگو بگره رو به او درسی چود بگره این برسی نو آوازی مثال ده ولی بشی بایی یهان سے اگر زمان سے لے کر اسلام شروع ہوتا ہے لیکن آخر آخر جا کر دلوین جگہ لیتا ہے این مانا چی کہ زبان صاحب زمان نامی کہیں اسلام این کلا بقال رسی نامی کہیں اگر مردم اولا با قلب و تصدیق و یہ چیزیاں ہمیں تصدیق معاذ بکرند اللہ کے نماز کا روز ہے روز ہے کہ آبادی چھ دلا چیز ایمان ریح پسل بکر جا اسلام جا واجہ گوشی کہ یہ دنیا نام با ہم دگر کاسم شام با اعتبار ابتداء انتہا تعلق دارا شام با ہم دگر شام دگر کاسم تداخل کلی ہم نیسے از نیمالا خلاصہ این ہو کہ شام با اعتبار یعنی مبدع چیا مبدع دگر دگر ہم با اعتبار چیا منتحایا ہر دن یک کمان بس آوازی نظرش یعنی به اعتبار مبدع آیام تباین دارم و نسبت جده جدایی دارم بل به اعتبار انتهای آیام با هم دیگر چی دارم تداخل؟ تداخل دارم آوازی یعنی اگر ایمان انسان داری صادقی ایمان همشی لورو مردم چی فرمانیم اسلام تمام عبادات مندگیانا ای واده؟ وادارت اسلام اگر به زمان اسلام هم اخلاص بیاری آخرا مجبور بید همه قلب تو که همی تصدیق روت رسی نسی کم کم ود روت رسی تو خلاصا به نظر بنده حضرت شاه صاحبی توجیه خیلی عالیم چون تمام روایات چیه کن جمع کن رسی روایات اختلاف نه و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین مقدمات بحث که با ایمانش تعلق هست تا تمام بودتن خود کتابی باب ایمان شروع بود امام بخاری بحث ایمان شاید